Olaf Scholz zaznacza, że Niemcy potrzebują bardziej restrykcyjnej polityki azylowej. Przez zapory naszych granic przedziera się zbyt wiele osób. Zaostrzenie kontroli granicznych jest ważnym sposobem na zmniejszenie nielegalnej migracji, argumentuje kanclerz, wskazując również na konieczność zmian w unijnym systemie relokacji. Zdaniem Olafa Scholza jego kraj potrzebuje jednak też przemyślanej polityki sprowadzania pracowników z zagranicy. Nowe przepisy, którymi jesienią zajmie się ustawodawca i władza wykonawcza, przewidują oprócz szybszych deportacji ograniczenie rozrostu biurokracji. W ten sposób ułatwimy wykwalifikowanym cudzoziemcom uzyskanie prawa pobytu i dostęp do rynku pracy, wyjaśnia szef rządu federalnego z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce pora na sport, Krzysztof Łoniewski. Kibice piłki w wydaniu krajowym przebierają nogami. Lider tabeli Śląsk gra zaraz we Wrocławiu przy dawno niewidzianym komplecie 40-tysięcznej publiczności z głównym kandydatem do tytułu Legią Warszawa. Trener gospodarzy Jacek Magiera, jak wiadomo, największe sukcesy zawodnicze i szkoleniowe odnosił z Legią, ale do dzisiejszego spotkania podchodzi ze spokojem. W meczu z Legią zagramy o zwycięstwo, no bo jesteśmy ambitni. Wiemy też, z jakim zespołem gramy. Legia jest faworytem ligi, ma świetnych piłkarzy, może sobie pozwolić na dużo więcej niż Śląsk. Natomiast my patrzymy na siebie i chcemy tym dobrym mentalem, który dzisiaj mamy, dobrą organizacją gry, pokrzyżować plany nie tylko Legii, ale i wielu innych drużyn. Mówił Jacek Magiera. Pierwszy gwizdek sędziego we Wrocławiu o 17.30. O 20.00 Lech w Poznaniu zagra z ŁKS-em Łódź, a za nami pierwszy z trzech zaplanowanych na dziś meczów w PKO Ekstraklasie. W derbach Krakowa i okolic Puszcza Niepołomice zremisowała z Krakowią po 1 na jej stadionie. Tu na razie Puszcza rozgrywa mecze domowe. Derby także w Premier League. Liverpool na Anfield po 2 golach Mo Salaha w drugiej połowie wypunktował 2-0 Everton, a o 18.30 Chelsea spotka się z Arsenalem na Stamford Bridge. To oczywiście ekipy z Londynu i coś nam się zdaje, że możemy spodziewać się arcyciekawego spotkania. Pod siatką pierwsza kolejka plus Ligi Panów. Wicemistrz kraju i zwycięzca Ligi Mistrzów Zaksa Kędzierzyn-Goźle wygrała 3-1 z PGS Krą Bełchatów. O 17.30 Kukprum w Lubinie zagra z Barkomem Karzany Lwów, a o 20.30 AZS w Olsztynie z Aluronem Wartą Zawiercie, prowadzonym przez byłego znakomitego przyjmującego, zaś obecnie trenera siatkarskiej reprezentacji Niemiec Michała Winiarskiego. Niemcy pod jego wodzą dopiero co sensacyjnie ograli Brazylijczyków oraz Włochów i awansowali na Igrzyska Olimpijskie. A na co stać jego krajowych podopiecznych? Na pewno chcielibyśmy awansować do czwórki i powtórzyć to, co zrobiliśmy w zeszłym roku, a potem się już o zwycięstwo. No, sytuacja, która miała miejsce w Rio w kwalifikacjach, pokazała, że nie ma rzeczy niemożliwych i każdego dnia trzeba przychodzić na salę i wierzyć w to, że można plus ligę wygrać. I my tak do tego podchodzimy. Stwierdził Michał Winiarski. Jeszcze Formuła 1 i kwalifikacje do Grand Prix Stanów Zjednoczonych. Wygrał je Charles Leclerc z Ferrari przed Lando Norrisem z McLarena i Lewisem Hamiltonem z Mercedesa. Czwarty był Carlos Sainz Ferrari, pewny kolejnego tytułu mistrzowskiego. Max Verstappen z Red Bulla uplasował się na 6. pozycji. Jutro sporo chmur z większymi przejaśnieniami nad morzem, a po południu także na zachodzie może popadać, a na południu zagrzmieć. Na termometrach 10 stopni na Suwalszczyźnie, około 15 w centrum i nad morzem, 20 na Podkarpaciu. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Kurek i babci nie żyją w klatkach. Grówki dziadka cały dzień chodzą po zielonej łące. W ogródku rosną pomidory bez chemii, a chleb z ich zboża wytwarzany jest naturalnie. Jedzenie od moich dziadków jest pyszne i zdrowe, bo jest ekologiczne. Skąd się biorą produkty ekologiczne? Wejdź na stronę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, by obejrzeć z dzieckiem film. Szukajcie żywności oznaczonej logo produkcji ekologicznej. Pani dietetyk, często się pocę. Miewam wahania nastroju. To może być menopauza. Proszę zastosować tabletki Klima Aforte. Menopauza?

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling. See, we ain't got no swing except for the rain and the crunch of thing. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going thin. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning out. The imitation zone. Forget it, brother. You can go in alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't want to shout. But while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see, we ain't got no hide. Except for that one with the yellowy eyes. The ice is coming, the sun's zooming in, engines stop running, the wheat is going thin, a nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning out. London Calling, The Clash. A tymczasem nie tylko London Calling, ale także na przykład Abu Dhabi. Są takie miejsca na świecie, proszę Państwa, w których już samo lotnisko potrafi być dziełem sztuki, nie tylko inżynieryjnej, czego dowodem na przykład Changi w Singapurze, ale za 10 dni, 1 listopada dokładnie, oficjalną działalność rozpocznie największy, najbardziej futurystyczny terminal na świecie, w Abu Dhabi właśnie. O tym, jak gigantyczna to inwestycja, najlepiej niech świadczy jego ogromna wartość, wyceniona na 3 miliardy dolarów i powierzchnia, która prawie siedmiokrotnie wyższa powierzchnię terminalu na lotnisku Chopina, to tak dla porównania. No oni tam w Emiratach mają rozmach, prawda? Pierwotnie otwarcie miało nastąpić w 2017 roku, no ale przyszły nieplanowane opóźnienia, a potem pandemia koronawirusa, no i to wszystko doprowadziło do przesunięcia terminów. Teraz jednak wszystko już jest gotowe. Terminal A będzie motorem rozwoju sektora lotniczego w Abu Dhabi i odegra zasadniczą rolę w przyjmowaniu większej liczby przedsiębiorstw i turystów przybywających do Zjednoczonych Emiratów Arabskich w nadchodzących dziesięcioleciach. Tak zapowiada Elena Sorlini, dyrektor generalna Abu Dhabi Airports. Na 3 miesiące przed jego otwarciem zorganizowana została ogromna akcja testowa terminalu. Zaangażowano ponad 6 tysięcy wolontariuszy i pracowników lotniska, którzy sprawdzili działanie wszystkich systemów i odprawy, i obsługę bagażu, i kontrolę bezpieczeństwa, i bramki wejściowe, i migracyjne. Port w Abu Dhabi będzie mógł obsłużyć 45 milionów pasażerów rocznie, czyli 11 tysięcy osób na godzinę. No, życzyć można, abyśmy się w tej liczbie znaleźli. cinnamon. You don't have to teach me things I know. Sooner or later, I'll be playing by rules. 28 minut po godzinie 17. Trzymaj z trójką. Program dla wszystkich ciekawych świata. Jeśli jeszcze Państwo uwielbiają przyrodę, no to zapraszam Państwa i zabieram jednocześnie Państwa teraz na południe, tam gdzie ciepło w tej chwili, jakże ciepło, jakie temperatury, fantastycznie. Na Opolszczyźnie powołano to właśnie największy z dotychczasowych rezerwat przyrody. Narok, tak się nazywa, znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Bory Stobrawskie i obejmuje las łęgowy w Dolinie Odry. Rezerwat obejmuje ponad 113 hektarów lasu pomiędzy miejscowością Narok w gminie Dąbrowa, a wioską Golczowice w gminie Lewin Brzeski. Leży nad brzegiem Odry wzdłuż takiego niewielkiego strumienia o nazwie Krzywula lub Dożyna. Malownicze starożytcza Krzywuli porasta tutaj właśnie las łęgowy, dębowo-wiązowy oraz olszynowo-jesionowy. To bardzo rzadkie w skali Polski siedlisko z dużym udziałem starych drzewostanów oraz siedlisk o charakterze naturowym, czyli spełniających wymogi obszarów europejskich Natura 2000. No, w każdym razie cieszy, że w ten oto sposób mamy 39. rezerwat przyrody na Opolszczyźnie. Ciągle chodzę w te same miejsca, bo gdzie indziej miałbym być. Ja nie szukam, ja wszystko mam. Teraz trzymam to w rękach, bo nie chcę wypuścić już nic. Nie chcę przygód. Ja ciebie mam, największą przygodę, jaką zesłał mi Pan. Ja się nie nudzę, ja się tobą nie nudzę. Codziennie od nowa cię kocham, no kocham, więc chodź, weź no chodź. Weź nie pytaj, weź się przytuł, weź tu ze mną, weź tu bądź. Weź nie młodnie, weź się starzej, razem ze mną idź krok w krok. Weź nie pytaj, weź się przytuł, weź tu ze mną, weź tu bądź. Weź nie młodnie, weź się starzej, razem ze mną idź krok w krok. Chcę wolności, chcę miłości, miłości, wolności, a nie chcę miłości, tak dużo mi daj, weź no daj. Nie chcę w spokoju, chcę.

Trzeci Polskiego Radia. Za 12 minut godzina 18. Pod koniec godziny zwykle pojawia się pozycja, którą nazwaliśmy muzyczna pareczka klasyczna. To nie jest żaden konkurs, to jest tak bardziej dla sprawdzenia samego siebie. Kto i co gra, kto i co śpiewa. Gramy dwa utwory, których nie zapowiadamy, no bo to utwory dość powszechnie znane z trójkowej anteny i państwo je doskonale znają i rozpoznają. No to tak dla własnej przyjemności. My gramy, państwo odgadują. Kto i co gra, kto i co śpiewa. I'm